Zrywanie wyobrażenia polega na tym, że najpierw trzeba filozoficznie zrozumieć pewną kwestię odnośnie tego, czym jest świat, który postrzegamy. Nasze zmysły dostarczają do nas już skrzywioną informację w związku z budową, jaką one posiadają. Dostarczają dość dużo tych informacji, a mózg musi je wyselekcjonować, wybrać, ograniczyć. Mózg przyjmuje ograniczoną ilość informacji zazwyczaj w trybie oszczędzającym, tak aby oszczędzić i dostarczyć informację do miejsca, gdzie wszystko jest obrabiane potem przez pamięć. W pamięci na przykład są zakodowane takie nazwy jak dom, obraz, drzewo. Kiedy nasze zmysły postrzegają jakieś tam, nazwijmy to w cudzysłowie, przedmioty, bo to też jest nasza projekcja, że są przedmioty, my im nadajemy nazwy z pamięci. I tak z pamięci może być nawet do 99% informacji, które my przetwarzamy przez pamięć z wyselekcjonowanych informacji, które dostarczyły nam zmysły dla mózgu. Informacji zmysłu mogą nam dostarczać miliony, a my jesteśmy w stanie się skupić na 200, może innej ilości informacji naraz, która jest jakby takim skupieniem się na czymś jednym. I potem pamięć to jeszcze wszystko przez swój sposób myślenia przetwarza i tak mamy niejako gotowce, którymi postrzegamy świat z pamięci, z omylnych zmysłów. Fizyka kwantowa pokazała nam, że świat jest wielowymiarową jednią świetlistą. Nasze zmysły bardziej postrzegają według fizyki Newtona, czyli jest grawitacja, jest przyciąganie, są przedmioty, czas jest pojęciem stałym. Mniej więcej 6 lat się uczymy, a potem już powielamy z pamięci postrzeganie świata, wyobrażenia. Jest redukcja zmysłowego, fałszywego doświadczenia jeszcze do bardzo ograniczonego postrzegania, potem pamięć i tak dalej. Muzyka psychodeliczna ma za zadanie złamać ten typ wyobrażenia, jakim jest normatywna projekcja dostarczana przez zmysły i przez mózg. Słuchamy na przykład tego utworu, który przed chwilą słuchaliśmy. Kiedy to robimy w odpowiedni sposób, może dojść do przebicia się poprzez schematyczną projekcję, która tworzy wyobrażenie, które nazywamy światem zewnętrznym. Dobrze jest, aby mózg był odżywiony we właściwy sposób. Przez dietę roślinną, potem przed medytacją dobrze jest, aby mózg wszedł w wyciszenie, filozoficzne przemyślenia związane z tym, że świat jest tylko wyobrażeniem. Nasz mózg dobrze wypoczęty, dużo snu, dużo ciemni, wyciszenia, aby miał możliwość wygenerowania doświadczenia ponad oszczędzające 200 śladów naraz. Zamykamy oczy, zakładamy opaskę, żeby było całkowicie ciemno. I tak mózg może się poświęcić wygenerowaniu tylko i wyłącznie informacji muzycznej. Jeżeli ta muzyka jest tak jak ta, psychodeliczna, wówczas następuje przebicie się przez normatywną projekcję, dlatego że nasza pamięć nie identyfikuje tych dźwięków jako coś stałego, więc nie może się zgrać z tym dźwiękiem i z tą muzyką, bo ona jest inna, ona jest żywa, ona jest mocna. Wówczas następuje w mózgu otwarcie się na doświadczenie nowe, nowe, żywe, bezpośrednie, bez szatkowania tego przez pamięć. Doświadczenie jest bardziej bezpośrednie. Mózg też nie musi oszczędzać i może podać więcej informacji naraz do naszej świadomości, do naszego wewnętrznego oka. Wówczas następuje zerwanie z normatywnym wyobrażeniem i świat staje się inny. Przeżywamy ekstazę muzyczną, czyli wizualizację. Widzimy dźwięki w sposób psychodeliczny, mamy obrazy, wizualizację i taka muzyka sprawia, że już nie postrzegamy świata, materii, wyobrażenia jako realnej rzeczywistości, ale jako coś, co jest złudne, bo mamy alternatywne doświadczenie. Ponadto jeżeli na skutek psychodelicznego doświadczenia myśli nasze już nie są w stanie i pamięć przetwarzać tego, jest doświadczenie nowe, bezpośrednie, wówczas nasze myśli niejako wysiadają, osłabiają się, wyciszają się i nie zakłócają naszej świadomości, naszemu wewnętrznemu oku postrzegania tego, co jest wszechobecną prawdą, bo my postrzegamy iluzyjne wyobrażenie. wszechobecną prawdą jest absolut. On jest wszechobecny. Na początkowym poziomie możemy postrzegać go jako pustkę zjawisk, jako coś abstrakcyjnego, co nie jest zjawiskami, co nie jest przedmiotami, więc zaczynamy zauważać, że wszystkie wyobrażenia, które mieliśmy do tej pory, nie mają substancji, są nierzeczywiste, są iluzją, są jednią iluzyjną. Są jakby zadatkiem absolutu, są tymczasową iluzją, tymczasową z naszego punktu widzenia, bo z punktu widzenia głębszego czas nie istnieje, materia nie istnieje, a my odwiecznie jesteśmy absolutem. Absolut jest naszym prawdziwym ja. Czyli wszechobecność zadatkowego absolutu do czasu, aż się w pełni nie oczyścimy, bo jeżeli mamy w sobie złe myśli, to nie jesteśmy w stanie postrzegać pełni absolutu. Możemy zadatek, który możemy określić pustką zjawisk. W ten czas dochodzi właśnie do tego przebicia, uwolnienia się z tej projekcji takiej normatywnej, kiedy pamięć działa w 99%, informacje są zredukowane, zmysły fałszują i tak dalej. Tutaj muzyka psychodeliczna złamała ten typ projekcji, myśli się wyłączyły, doszło do bezpośredniego przez świadomość postrzegania bardziej realnego niż normatywne wyobrażenie, czyli pustka zjawisk, w tym następuje oczyszczanie się, nasze złe myśli odpadają, rozpuszczają się w tej pustce, a różne cierpienia oczyszczające niszczą utożsamienie się z fałszywą tożsamością, jaką jest ja i inni, czyli dwoistość. Ja jestem, inni, świat zewnętrzny. To jest tylko nasze wyobrażenie, które w tej pustce zjawisk znika. Muzyka doprowadza do tego, że urywa się normatywna projekcja, przeżywamy ekstazę, myśli się wyciszają. I po odsłuchu muzycznym, kiedy już mieliśmy alternatywne doświadczenie, pustka staje się dla nas możliwa w postrzeganiu. Postrzegamy pustość materii i czasu, iluzyjność materii i czasu jako jednie. Równocześnie ta jednia nie jest oddzielna od nas. To jest nasza projekcja, to jest w nas, to nami jest. My tworzymy w sobie tą iluzję, a na głębszym poziomie nasze prawdziwe ja, którym jest absolut, najgłębszy wymiar, on kreuje w nas tymczasowo iluzję, która się rozpuszcza, rozpada i my osiągamy nirwanę, urzeczywistnienie. Na tym to właśnie polega, że psychodeliczna muzyka, dając alternatywne doświadczenie, sprawia, że świadomość nie utożsamia się już z tym normatywnym wyobrażeniem typowym, odtwarzanym oszczędzająco z pamięci, ze zmysłów i z redukcji przez mózg, który selekcjonuje tylko bardzo ograniczoną ilość informacji zmysłowych. To zostało przecięte, osłabione. Na skutek tego jesteśmy bardziej otwarci na doświadczenie tego, co jest wszechobecne i tego, co jest prawdą, czyli absolut. To się staje dla nas otwarte. Podczas wizualizacji muzyki możemy doświadczać świetlistości tej muzyki. Wizualizacji świetlistej to wszystko jest w tej pustce, w tej naturze absolutu w zadatku. Muzyka staje się sposobem usunięcia fałszywej, normatywnej projekcji wyobrażenia świata, które okazuje się iluzją taką samą jak iluzja muzyczna, czyli mamy muzyczną iluzję, mamy inną iluzję i wszystko to zaczyna być widziane we wszechobecnym absolucie, tożsame z nami jako nasze prawdziwe ja.